إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان، معشر المسلمين، الله وفضل زاكي ورحمة زاكي عبين لتكتاني تينا كتكام سكتهو ووقتهو إلي تويزي كوانبيانا كفندشانا لكوكمبشانا mambo muhimu ya msingi ambayo yanafungamana na dini yetu. Katika mhadhara uliopita, katika wiki iliyopita, tulizungumzia hadhihi da'watuna, na tukazungumzia baadhi ya vipengele. Yani hii ndiyo da'wa yetu juu ya ufahamu wa wema waliotangulia, as-salafu as-salih. Kuna umuhimu wa kuendelea na mada hii, lakini leo tutakuwa katika kipengele kingine. Unwani ya juu ya maudhui hii itakuwa hadhihi da'watuna ala fahmi as-salafi as-salihi. Hii ndio da'wa yetu ambayo iko juu ya ufahamu wema waliotangulia, au ala manhaji as-salafi as-salihi, juu ya njia na mfumo na utaratibu wa wema waliotangulia. Tukaelezea katika hadhara uliopita faida ya sisi kujieleza na kujitangaza, kwamba kwa nini tunatangaza misingi ya da'wa yetu, kwa nini tunaelimishana misingi ya da'wa yetu. Moja katika sababu tukieleza ni kwamba tusiwape fursa maadui wakatusemea, kwa sababu wao wanaposema hawasemi kwa haki, hupotosha. Yuharifuna al-kalima amma wadhihi, wao kazi yao ni kuyapotosha maneno kutoka mahala pake ili yalete maana nyingine. Yulabisuna an-nas, wanawachanganya watu. Yulabisuna al-batil al-haqqa bil-batil, na wanachanganya haki na batil, na hali ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amewakataza watu kufanya hivyo. Wala talbisu al-haqqa bil-batil wataktumu al-haqqa wa antum ta'lamun, wala msichanganye haki na batil, na mkaifiche haki au na wala msifiche haki na hali ya kuwa nyinyi mnajua. Kwa hiyo ahlul ahwa, watu wenye kufuata matamanio ya nafsi zao na wenye kufuata bid'a, kawaida yao ni kupotosha haki, hawasemi ukweli. Kwa hiyo wakitusemea hawatosema kwa haki, bali hata yale ambayo tunayasema kwa haki wao huyapotosha ili yabebe maana tofauti na ile ambayo imekusudiwa. Kwa hiyo kuna haki na uwajibu wa kuitangaza da'wa yetu, tuseme hadhihi da'watuna ala fahmi as-salaf as-salih, hii ndiyo da'wa yetu juu ya ufahamu wa wema waliotangulia. Leo tutazungumzia nafasi ya maulama katika da'wa yetu. Na ninaposema ulama wanawachuoni, tunakusudia ni ulama rabbaniyun, ulama alqaimuna, alulama alqaimuna ala alhaq walqist waladl, ni wale wanawachuoni walisimama juu ya haki na ukweli na uadilifu, waliopigania dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Alladhina rabbuna an-nas ala sighari al-ulum qabla kibariha, wale ambao wanalea watu katika elimu ndogo kabla hawajafikia elimu kubwa, wanawalea watu katika imani. Walakin kunu rabbaniyin, lakini kuweni nini wanaochuoni maulama walezi kwenye kuwalia watu. Kwa hiyo tutawazungumzia hawa ulama wana nafasi gani kwetu sisi ulama wa ahli sunna wal jamaa, waliosimama katika haki wakaishi katika haki na kuipigania haki mpaka wakuondoka hapa duniani. Tutasema ya kwamba للعلماء العاملين الربانيين في دعوتنا منزلة عظيمة. مولماء أمباون ربانيون ونك وليوات كتك روه ونواليوات كتك ولوه كتك مامبك علم وندرج كبوة ونمنزل كبوة. للعلماء العاملين الربانيين في دعوتنا منزلة عظيمة وانا مع علماء وين يكون فني كاز ديني وين يكون وليواك كتك مسنجي ديني وليسمام كتك حقي كتك دعويته وانا درجة كبوة. وهم عندنا بمنزلة القلب من الجسد وسباب واو كتسيسي دي وانا درجة يمويو كتك ويلي ويلي. Ikiwa sisi mbiwiliwili, basi wao ni moyo katika kiwiliwili chetu, kutokana na umuhimu wa kuwepo ulama katika mujtamaa wetu. Wanastafidu minhu jami'an, na tunapata faida kutoka kwao wote. Biduni jumudin ala qawli ahadin bi'ainihi, basi na kugandamana, basi na kufanya jumud, kufanya taasub na yoyote katika wao. Wala nakhruju an aqwalihim, lakini hatutoki nje ya kauli zao, hatufuati shudhudh katika kauli zao, zile kauli ambazo ni shadha, kauli ambazo zimetoka nje hatuzifuati, bali tunafuata kauli zao zilizobebwa kwa hujja na dalili na khibra katika da'wa, na khibra katika mambo ya dini, na istimbati ambazo za kiilmu zilizoelekea sawa sawa, basi na kuona shudhudhi ndani yake tunachukua kauli zao. Wala nakhruju an aqwalihim, wala hatutoki nje ya kauli zao. Wala tasilu da'watuna jahilun, da'wa yetu sisi haiwezi kumfikia mtu jahil na akaamua kugandamana na ujahili wake na kujieka mbali na ahlul ilmi. Yoyote ambaye atajieka mbali na ahlul ilmi, basi ujue dawa hii kwake yeye haina nafasi. Ikawa yeye ufuata matamanio ya nafsi yake, akafasiri Qur'ani anavyotaka yeye, akafasiri sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam anavyotaka yeye, akajitolea fatawa mwenyewe bila ya kuwa na sila na mafungamano yoyote na alaka yoyote na ahlul ilmi kibar, da'wa hii haimtaki. Wala vile vile hatumtaki, wala yatasilu da'watuna jahilun wala muthiru fitna, wala yule mwenye kuinua fitna pia vile vile da'wa hii haimfiki. Au lahithin waraa dunia, au yule mwenye kufukunda mbio hali ya kuwa ni mwenye kutoa ulimi nyuma ya dunia, akitafuta dunia, akitafuta dinari na dirham. Ta'isa abdu dinar, ta'isa abdu dirham, ta'isa wantakas wa idha shika falantakas. Ta'isa abdu dinar, mtu mwenye kufukuza dinari ameangamia, ikawa yeye iko mbali na ahlul ilmi, wala hajishughulishi na ilmu na wala hakai karibu na watu wake. Kwa sisi tutasema da'wa yetu ruwaji wake, viongozi wake, wa quwaduhu au waquwadiha au waquwaduha, na viongozi wa da'wa hii ni al-ulama, wanawachuoni. Na tunaposema ahlul ilmi au wanawachuoni, tunakusudia ni wale ulama ush-sharia, ni wanawachuoni wa sharia ambao wanajua kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama, na wakawa wameishi katika hilo kwa miaka mingi, na wakapata khibra katika hilo kwa ushuhuda wa wanawachuoni kwamba wao ni wanawachuoni. Na wala da'wa yetu haiongozwi na watu muthaqqafun, watu wenye mafikra, mafalsuf, madaktari na wengineo. La, wanaongoza da'wa hii ni ulama wa kisheria waliobeba elimu za kisheria. Hao ndio viongozi wenye kuiongoza da'wa hii, si atiba wala tujar wala khabazun wala baqalun wala ghayru dhalik, si matujari matani wafanya biashara, wala si madaktari, wala si mainjinia mamuhandisun, wala si wengineo ndio wenye kuongoza da'wa hii, bali da'wa hii viongozi wake ni ahlul ilmi, wanawachuoni wenye kusimama kuisimamia haki. Ndio maana tukasema wana wanawachuoni au wanawachuoni wenye kusimama katika haki wana nafasi kubwa katika da'wa yetu, kama vile ambavyo kama ilivyo nafasi ya moyo katika kiwiliwili, kama ilivyokuwa nafasi ya moyo katika kiwiliwili. Na kwa sababu hiyo basi wanawachuoni wakawa wanahimiza zaidi, kama vile Qur'an ilivyohimiza na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ilivyohimiza, vile vile hata wanawachuoni wakahimiza watu kuwa karimu na wanawachuoni kwa kuwauliza maswali, na kabla ya hayo kwa kuwapenda na kuwaadhimisha wanawachuoni. Qur'ani imetuhimiza sisi turudi kwa wanawachuoni, fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, waulizeni ahli dhikri, waulizeni ahli dhikri wanawachuoni ikiwa nyinyi hamjui. Kama tulivyotangulia kueleza katika baadhi ya mihadhara na durusi kwamba aya hii imeteremka hususan kwa ahli kitab, kwamba waulizeni ahli dhikri wakikusudiwa ahli kitab. Lakini tukataja kauli ya Imam Abdurrahman As-Sa'di katika tafsiri yake Taisirul Karim Ar-Rahman fi tafsiri kalami al-Mannan, akisema kwamba aya hii imeteremka hususan kwa ahli al-kitabi, lakini vile vile ni am au ni amatun li jami'i ahli al-ilmi, inaenea aya hii kwa wanawachuoni wote. Kwa nini? Kwa sababu al-ibratu fi umumi al-lafzi la bi khususi al-sabab, mazingatio yako katika kuenea lafzi lenyewe na si kwa kuhusishwa sababu maalum. Kwa hiyo aya hii itawahusu mpaka ulama wa zama zetu hizi, tuambiwe tuwaulize. Kwa hiyo Qur'an imetueleza na kutuelekeza moja kwa moja turudi kwa ahlul ilmi, na aya zilizokuja kuhusiana na jambo hili ni nyingi mno, bali aya zilizokuja kukataza na kulaumu kuwauliza wajinga au kusema hali ya kuwa huyo msemaji ni mjinga bila ya elimu, Qur'ani imekuja kulilaumu na kulitukana jambo hili kwa aya nyingi mno. Miongoni mwa hizo ni hii aya iliyomo katika surati Al-A'raf aliposema Allah subhanahu wa ta'ala, innama harrama rabbi qul innama harrama rabbi al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا كشاك سما وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الله سبحانه وتعالى نسمى سما حكيك هفنا فينجين أم أرميش ملوانك فواحش وشاف وسمبول زوت وليو ظهيرنا وليو وصيري بغك فكيك سما نكسما ومسمى الله سبحانه وتعالى bila ya ilmu. Mtu kusema bila ya ilmu ni katika kabairu dhunub, ni katika madhambi makubwa. Ina maana watakikana قل بعلم او اسكت سما ukiwa na ilmu au unyamazi. Hii inaonyesha kwamba wasemaji wa umma huu wawe ni ahlul ilm, wana wachuoni katika masaa'il, hasa wakati wa huduthul waqa'i au wuqu'ul ahdath, yanapotokea matukio majanga makubwa, basi wasemaji wawe ni ahlul ilm kabla ya kutamka muhandisun, kabla mainjinia hawajasema, kabla falaisuf mafalasifa kusema chochote, mafalaisufi hawajasema, kabla ya wanaharakati hawajasema, kabla ya atiba matabibu hawajasema, basi watakikana kwanza ahlul ilmi watoe kauli, na watu wawarejee ahlul ilmi. Waidha jaahum amrun min al-amni aw al-khawfi adha'u bih ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. الله سبحانه وتعالى نسمى بين قواجي واو خباري أو جامو لأمني لا جامو لأماني أو جامو لخوف واو انبيه اسماما وقل تنغاز وان انبيه وقل تنغ وقل ينيز جامو ليلي. الله سبحانه وتعالى أسمى بس سيوان قل يرديش جامو هيلو قو الله na wakalimisha kwa mtume na wale wenye amri kwa wao, wa ulil amri minhum nao ni ahlul ilmi, kama walivyofasiri wengi katika wanawachuoni kwamba jambo hili litakalirudishi kwa ahlul ilmi. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'ani amehimiza hivyo, na vile vile bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama katika moja ya hadithi zake anasema yatakhidhun nasu ru'usan juhala, itafikia wakati watu watawafanya viongozi kuwa ni majahili, watawauliza wao katika mambo bila ya ilmu, na watawapa fatwa bila ya ilmu. Fayadhilluna wayudhillun, watapotea hao wenye kuulizwa na watapoteza watu, yani ni majuhali na si ahlul ilmi, wala hawastahiki kusema, lakini watasema kwa sababu watu wamewafanya kwamba wao ndio viongozi na ndiyo ahlul ilmi. Na vile vile katika hadithi ya mtume sallallahu alayhi wasallam, mtume sallallahu alayhi wasallam akitabiri miaka itakayokuja ambayo ni miaka ya hada, sanawatun khuddaatun, miaka ya hada ambayo miaka hiyo itafikia au kipindi hicho kitafikia kwamba yu'tamanul kha'in, mtu ambaye ana khiana atafanywa kwamba ni muaminifu, wa yukhawwalul almu'taman au al-amin, na atafanywa kwamba ni mtu mwenye khiana, mtu aliyekuwa mwaminifu, yani yule aliyemwaminifu atakuwa ni mtu wa khiana, na mtu mwenye khiana atafanywa kuwa ni mwaminifu. Wa yusaddaqu fiha al-kadhib au fihinna al-kadhib, atasadikishwa mtu mrongo, wa yukadhabu fihinna as-sadiqu, na atakadhibishwa mkweli, wa yatakallam fihinna ar-ruwaydida, na watazungumza ruwaydida kipindi hicho. Qila ya rasulallahi wa man ar-ruwaydida, akaulizwa mtume sallallahu alayhi wasallam ni nani ruwaydida, qal mru'un tafih yatakallam au ar-rajul at-tafih yatakallam fi amri al-amma, ni mtu ambaye ni tafih. Ukirejea katika kamusi za lugha ya Kiarabu kama kamus ya Ibn Faris ambaye ni mu'jamu maqayis al-lugha, akafasiri neno tafih, tafiha yatfahu, asema tafiha ni aslu wahidun yadullu ala qillati ash-shay, ni asli moja, ani at-ta' wal-fa' wal-ha, aslu wahidun yadullu ala qillati ash-shay, asema neno tafiha au tafih ni asli moja inayofahamisha juu ya uchache wa kitu. Na Ibn Mandhuri katika lisani la Arabi juzu ya pili, yeye anasema tafiha yatfahu fahuwa tafihun, asema ni nini? Anasema kwamba ni alqalilu arrajulu alqalilu aqluhu, ni mtu ambaye ni mchache akili yake, ni mtu ana upungufu wa maarifa, ni mtu tafih au tafih. Vile vile qila alhaqiru alkhasis, ni kitu duni, yani wale watu duni wasio na elimu ndio utakaosimama kuzungumzia umma wa Kiislamu. Utafika wakati huo yatakallamu fihi naru waibida, watazungumza ruwaidhiwa, wanawachuoni watazuiliwa, watakingwa wanawachuoni wasiseme, na ruwaidhiwa watapiwa mimbari waseme, wausemee umma. Na hizi ni zama za maangamifu, kwa sababu hawa ni rukusa njuhala, viongozi wa jahili, lakini ndio watakokuwa wanausemea umma huu. Sisi tunasema kwamba katika manhaji yetu ya salafu salih, si kila mmoja ana nafasi ya kuusemea umma. Limetokea jambo au janga fulani, mtu achukua maiki anaanza kusema, atuwapatu wanavyoonae, huu kafiri, huu ni uovu, huu ni kadha, bila ya kurudi kwa ahlul ilmi au kuwa msemaji ni katika ahlul ilmi. Haya ni makosa. Kwa hiyo sawa sawa ni watu warudi kwa ahlul ilmi, kwa hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa aya za Qur'ani na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hivyo basi ahlul ilmi kwetu sisi wana manzila kubwa, wanatikana watukuzwe. Na hivi walifikia salaf kufanya hivyo, ikawa vipimo vyao kwa watu kwamba huyu ni mtu wa sunna na huyu ni mtu wa bid'a, wanaangaliwa kutoka na miji wanayotoka. Je, wanawatazama vipi wanawachuoni wao? Wewe watoka mji gani? Mimi natoka Basra. Kule Basra labda kuna fulani na bini fulani. Wewe watoka watu, mimi natoka Sham. Sham kule kuna imamu al-Auza'i, au katika zama hizi mathalani. Wewe watoka wapi? Natoka Yemen. Yemen kule kuna Sheikh Muqbil. Watoka wapi? Mimi natoka Madina. Sheikh Madina kuna Sheikh Ubaid al-Jabiri, Abdul Muhsin al-Abadi na wengineo. Watoka wapi? Natoka Makka, kuna Sheikh Bazmul, kuna Sheikh Rabi' bin Hadi al-Madkhali. Watoka wapi? Natoka Sham, kuna Sheikh Albani, kuna wanafunzi wake, kuna Sheikh Salim bin Eid al-Hilali, kuna Sheikh Ali Hassan al-Halabi. Tukuuliza wewe unasemaje kuhusu Muqbil, wewe unatoka Yemen. Ukianza kumtaja kwa ubaya, tukujua kwamba wewe ni mtu wa bid'a. Tukuuliza wewe unatoka Sham, unasemaje kuhusu Sheikh Albani? Ukimtaja vibaya, tukujua kwamba wewe ni mtu wa bid'a. Na haya yalipita huko nyuma. Imam Abdurrahman ibn Mahdi anasema, idha ra'aita ash-shamiyya yuhibbu al-Awza' wa aba Ishaq al-Fazari fahuwa sahibu sunna. Ukimwona mtu wa Sham anampenda Imam al-Awza'i na aba Ishaq al-Fazari, basi ujue kwamba huyo ni mtu wa sunna. Kwa nini? Kwa sababu hawa ni ulama waliosimama katika sunna, wanaeneza sunna. Kwa hiyo ata'anu fihim ta'anu fi sunna, kuwatukana hawa ni kuitukana sunna, na inaonyesha kwamba wewe ni mtu wa bid'a. Ndio wakasema Athman bin Mahdi rahimahullahu ta'ala, idha ra'aita ash-shamiyya yuhibbu al-Awza'i, yuhibbu al-Awza'i wa aba Ishaq al-Fazari fa'lam au fahuwa sahibu sunna. Ukimwona mtu wa Sham anampenda Imamu al-Awza'i na anampenda Imamu aba Ishaq al-Fazari, basi huyo ni mtu wa sunna, kwa sababu hawa ni ulama wa sunna. Na Imamu Ibn Qutayba anasema, Ibn Qutayba ni Sa'id Ibn Qutayba au Qutayba Ibn Sa'id Ibn Jamil. Maana kuna Ibn Qutayba na Qutayba Ibn Sa'id. Qutayba Ibn Qutayba ni Dinawari, Imam Ahli Sunna. Sasa Imam huyu Ibn Qutayba anasema, idha ra'aita ar-rajula yuhibbu ahla al-hadith. Ukimwona mtu anawapenda watu wa hadith, yani watu wa sunna, wanawashuhuni wa sunna, asema fa innahu ala sunna, basi ujue kwamba huyo amesimama kwenye sunna. Wa man khalafa hadha fa'lam annahu mubtadi'un, na mwenye kulikhalifu hili basi fahamu kwamba huyo ni mtu wa bid'a. Ukimwona mtu anawapenda watu wa hadithi, fakuuliza wasemaje kuhusu Albani, Albani mshadidi kama nini, Muqbil huyu kadha wa kadha. Ukimwona mtu anawapenda watu wa hadithi na kuwasifia watu wa hadithi, basi ujue kwamba huyo yuko katika sunna, na mwenye kulikhalifu hili basi ujue kwamba yeye ni mtu wa bid'a. Na Imamu Abu Hatim, maneno haya yamezungumzwa na wengi. Abu Hatim ameyasema maneno haya, na vile vile ukirejea katika kitabu Al-Ghunya cha Imam au Sheikh Abdul Qadir Tailani katika kitabu chake Al-Ghunya maneno haya pia kayasema tena, anasema wa alamatu ahli al-bid'i al-waqi'atu fi ahli al-athar, alama za watu wa bid'a ni kuwatukana watu wa sunna, alama za watu wa bid'a, alama za mubtadi'a siku zote ni kuwatukana ulama wa sunna. Kwa hiyo si masala mepesi mtu kuamua akamtukana akamdhalilisha yoyote katika wanawachuoni anayetaka yeye mwenyewe kwa hawa za nafsi zake. Mwanawachuoni wa sunna haifai kumtukana, haifai kumkebehi, haifai kumkejeli, bali atakikana aadhimishwe. Na tunaposema aadhimishwe na aheshimiwe, haina maana kwamba yeye ni masumu min adh-dhunub, masumu min al-khata'i waz-zalal, kwamba yeye amekingwa na madhambi, kwamba yeye amekingwa, hakosei, amehifadhiwa, hakosei. La, anakosea, anapatia na kukosea, lakini muda wa kuwa amesimama katika haki awe nusuru haki. Tusema likulli jawadin kabwa, kila mpanda farasi anakuteleza, anakuanguka, walikulli alimin zalla, na kila mwana watuoni anazalla. Kwa hiyo wanafanywa udhuru kwa yale ambayo wameteleza wale wana watuoni waliosimama katika haki. Ndio maana الشيخ الإمام شيخ الإمام شيخ فوزاني حفظه الله تعالى أنا سمع لا يقع على العلماء المستقيمين على الحق إلا أحد الثلاثة هاتكان مع علماء وليسمم سنساوى يوي حق اسفقوا موجه كتكوات وسمفلتات. Mtu hawezi kumtukana mwana wachuoni alim aliyesimama katika msimamo wa sawasawa katika sunna, isipokuwa ana moja katika mambo haya matatu tutakayotaja hapa, kwa mujibu wa kauli ya Ash-Sheikh Al-Fawzani hafidhahu al-Mawla. Asema imma munafiqun ma'lumun nifaq, imma mtu huyo atakuwa ni mnafiki ambaye anafahamika kwa unafiki wake. Ukimwona mtu awatukana mwana wachuoni, basi ujue kwamba huyo ima atakuwa ni mnafiki, ana nifaki katika moyo wake, anaficha kitu katika moyo wake dhidi ya Uislamu. Wa ima fasiqun, na ima atakuwa mtu huyo ni fasiki, kitu ovu. Yubghidhu al-ulamaa li'annahum yamna'unahu min al-fisqi, anawachukia wanawachuoni kwa sababu wanawachuoni wanamzuia na ufasiki wake. Ima atakuwa mnafik na ima atakuwa ni mtu fasiki, mtu muovu, fajin, majin, mtu muovu. Sasa wana wachuoni wanamkataza uovu anaofanya, kwa hiyo anawachukia kwa hivyo. Wa ima hizbiyun dalun, ima mtu huyu atakuwa ni mtu wa hizbi, mtu mavyama, mavyama ya kibida. Mtu atakuwa huyu ni hizbi, kwa maana kwamba hayuko katika manhaji ya salaf, tena dalun mpotovu. Yubghidhu al-ulama, anawachukia wanawachuoni, li'annahum la yuwafiqunahu ala hizbiyatihi wa afkarihi al-munharifa, kwa sababu wanawachuoni hao hawawafikiani na uhizbi wake na uchama wake na uwanachama wake aliyokuwa nao na fikra zake zilizopinda. Itakuwa anawachukia wanawachuoni kwa sababu hiyo, kashaambiwa jambo hili halifai. Yeye hizbi, mwanachama wa chama fulani au wa taasisi fulani, na imepinga, akiambiwa huyo mu'min anakataza kadhaa kwa mujibu wa aya au hadithi au kwa mujibu wa fatwa aliyotoa kutokana na matukio yalivyo, au huyu Sheikh Rabi' asema kadha, sasa njia ya kufanya yeye ili aweze kuendelea na uhizbi wake ni lazima amtukane huyu, asionekane chochote kabisa mbele ya watu, aonekane kwamba ni takataka, mtu muovu, mtu mbaya, ni mtu ambaye haifai kuchukua fikra kutoka kwake au kuchukua fatwa kutoka kwake. Hawa ni watu wa sampuli tatu ambao wanawatukana wanawatuoni, ni watu ambao miongoni mwa watu ambao wanawatukana ahlul ilmi. La yaqa'u ala al-ulama al-mustaqimin illa ahlul thalath, akataja hawa. Na haya imam au sheikh فالفوزاني أم يتجد أن كتاب شاك الأجيبة المفيدة عن أسئلة مناهج الجديدة كتاب هيك وكراسة وسبين نتان أم يسمى ما ينهاي ساسا هوني هيني تأصيل هوني مسينك فيت مسينك كونس كيشا نتفرع عليه كيشا بلدنا ويكا matawi juu yake. Tushaona kwamba haifai kuwatukana au wana wachuoni wa ahli sunna kwetu sisi wana daraja kubwa, na haifai kuwatukana, kuwabeza, kuwadhalilisha, bali ni wajibu kwetu sisi kuwaheshimu kwa kurudi kwao katika fatwa, na vile vile kuweka manzile zao ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewapa. Na tumeona kwamba anayewaheshimu wanawachuoni wa sunna na kuwatukuza huyo ni mtu wa sunna. Sasa vile vile bila aksi, wanawachuoni waliosimama katika bid'a ni lazima sisi tubainishe bid'a yao, na tuwatahadharishe watu na wanawachuoni hao ambao wanawapoteza watu katika njia ya sawasawa. Na hii ndio manhaji sahihi ahli sunna wal jamaa. Kwa hiyo atakaposimama mtu yoyote kumtukana yoyote katika wanawachuoni wa ahli sunna wal jamaa, basi huyo atakuwa hayuko katika mstari wa ahli sunna wal jamaa. Huyo ni hizbiyun dalun, kwa maneno ya Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala, ni mtu hizbi, si salafi. Salafi hawezi kufanya hivyo. Sasa kutokana na hali hii ambayo imejitokeza hivi sasa, maana tunakwenda baada ya taasisi tunapiga mifano kutokana na hali ambazo tuko nazo. Baada ya kutangazwa da'wa salafia hapa Tanzania, hasa katika baadhi ya maeneo, na wakatajwa wanawachuoni waliosimama katika haki kwa kuipigania da'wa salafia, watu waovu au mahizbi kwa makusudi kwanza wakaamua kuwagawa wale wanawachuoni wa sunna katika pande mbili, wakijidai kwamba wanawakubali wanawachuoni hawa na hawa wengine hawakubali. Lakini lengo la kutofautisha huku, lengo lao katika huku kutofautisha ni kutaka kuwatandika wanawachuoni baadhi yao kwa baadhi nyingine. Yaani mtu ajifanya kwamba yeye ampenda Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani, anampenda Sheikh Abdul Aziz ibn Baz, anampenda Sheikh Muhammad Salih ibn Uthaymeen rahimahumullah, na kumpenda Sheikh Fauzani hafidhahullah. Wakati huo huo anamtukana na kumkejeli Sheikh Muqbil bin Hadi al-Wadi'i rahimahullah, Sheikh Muqbil, Sheikh Rabi' bin Hadi al-Madkhali hafidhahullah, na vile vile Sheikh Muhammad Aman bin Ali al-Jami rahimahullah ta'ala. Hawa wametofautishwa, wakawa hawa wanafanywa kebehi, wamefanya tafrika kwa watu ili wajiingize wao, waonyeshe watu kwamba sisi tukubali tuko ndani ya sunna, na vile vile wapate wepesi wa kuweza kuwatukana wale wachuoni hao. Lakini walillahi alhamdu, walipofanya hivyo, yani kumtukana Sheikh Muqbil, Sheikh Rabi' na Sheikh Muhammad Aman al-Jami, hawakuweza kupata kauli za wana wachuoni wa ahli sunna wal jamaa ya kumtukana huyo Sheikh Muqbil wala Sheikh Rabi' wala Sheikh Muhammad Aman al-Jami. Tuone sasa waruko kwa wana wachuoni wengine au kwa watu wengine ambao si wana wachuoni, wakinukulu kauli zao za kuwatukana wana wachuoni hao. Sasa katika kipindi hiki kifupi kuna mambo itabidi tuyaeleze na tuyajadili, na tuwajadili watu wake, tuone, tuweke katika mizani ya sunna. Je, hawa wako katika sunna na je wanataka nini? Katika wiki iliyopita, yani wiki kabla ya hii, tarehe 2 mwezi wa 5, ikiwa tarehe 13 takriban, tarehe 2 mwezi wa 5 mwaka huu 2007, katika msikiti wa barabara ya 6 Tanga, Masjid Ali Sheikh, ulifanyika muhadhara, na muhadhiri alikuwa ni bwana mmoja ambaye maarufu kwa nyinyi akiitwa Abu Hamza kutoka Kenya, atokea Mombasa, ni mtu wa visiwa vya Chungwa huko Amu. Huyu bwana ameletwa na mudiri wa Ansari Muslim Youth Center Tanga aje anusuru mawqifu, msimamo aliokuwa nao, maana jahazi au maji yameshamfika kwenye koo sasa, aghariki. Kwa hiyo ataka msaada kutoka kwa watu wengine waje wamsaidie katika janga hili, kwa sababu hakutaka kufuata ukweli. Bwana huyu aliyetoka Chundwa akaja akafanya muhadhara pale barabara ya sita. Muhadhara huu ukapewa jina la As-Salafiyyatu wa Adhiya As-Salafiyya, usalafu na wenye kujidai masalafu. Maneno haya au unwani hii ndio ilikuwa ni unwani ya muhadhara, lakini yule muhadhiri hakuweza kuuleta muhadhara huu kama ilivyokuwa unwani yake ilivyo, bali kazungumza mambo mengine ambayo sio muhadhara huu. Lakini huyo aliyemleta, kwa sababu alikuwa amekusudia jambo fulani, ikabidi kwa utangulizi wake akazungumza malengo au akauzungumzia ule muhadhara wenyewe tofauti na yule muhadhiri aliyekuja. Katika muhadhara wake akazungumzia kwamba kwa mujibu wa tulivyopata habari, tunapofungukiwa na mambo, tulisema huko nyuma kwamba mwanzilishi wa salafi ya jadida ni Rabiul Madkhali, lakini mambo yalipotufungukia inaonekana si Rabiul Madkhali bali mwanzishi ni Sheikh Muhammad Amani ibn Ali al-Jami. Na hili lilikuwa ni baada ya matukio ya vita vya Galb, vita vya Ghuba ya Uajemi, baada ya Iraki au Saddam bin Saddam Hussein kuivamia Kuwait. Ndio hapa palipoanzishwa hili kundi la Salafia Jadida. Lakini katika mihadhara iliyopita asema kundi hili limeanza miaka 10 iliyopita, yani mwaka 97. Kwa hiyo ana cancel sasa, asema sio 97. Pale alizungumza kwa jahili, kwa ujinga, hakuwa akijua mambo. Sasa mambo yamembainikia. Sasa akamzungumza Sheikh Muhammad Aman al-Jami, lakini akamzungumza kwa sura ya kumdhalilisha. Sasa mimi nataka kumtazame huyu Sheikh Muhammad Aman al-Jami kwa mtazamo wa wanawachuoni wa Ahli Sunna wal Jamaa, kwa sababu yeye amefariki, ameondoka hapa duniani. Kina Sheikh Albani wako hai, kina Sheikh Ibn Baz wako hai, kuna Sheikh Mukbil wako hai, na wengine mpaka leo wako hai, kina Sheikh Mukbil, Sheikh Al-Fawzani, Sheikh Abdul Muhsin Al-Abadi, na wengine wengi katika kina Sheikh Bakari Abu Zaid, na wengine wako hai, na wengine washakufa, lakini yeye ameondoka duniani wakiwa wao bado wako hai. Hawa ulama hawa wanasemaje kuhusu mwanawachuoni huyu? Wanamtazama vipi? Alafu maulama hawa, alafu huyu mwanawachuoni huyu anatazamwa vipi na Salim Ibrahim Barahian, mudiri wa markaz Ansar, mudiri wa Ansar Muslim Youth Center Tanzania, na rafiki yake kutoka Chundwa Abu Hamza Abu Bakari Abdu? Wanamtazama vipi mwanawachuoni huyu kwa mujibu wa muhadhara wao waliofanya tarehe 2 mwezi wa 5 2007 huko barabara ya 6 Tanga? Wao wanamtazama vipi? Alafu tuweke katika mizani, kwa sababu hii tayari ni jahi, wamemjeruhi wanawachuoni. Tutaiangalia jarhi hii kwa misingi ya jarhi. Sheikh al-Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah ta'ala, yeye anasema bikhususi sahibai al-fadila al-Sheikh Muhammad Aman al-Jami والشيخ ربيع بن هادي المدخلي كلاهما من أهل السنة ومعروفان لدي بالعلم والفضل والعقيدة الصالحة Paka kusema fa usi bil istifadati min kutubihima. Asema kuhusu watukufu hawa wawili, fadilatu Sheikh Muhammad Amani al-Jami, wa kwanza ni Sheikh Muhammad Amani al-Jami, والشيخ ربيعي ابن هادي المدخلي نشيخ ربيع ابن هادي المدخلي أسمى كلاهما ابن باز اسمه واتها وويلي من أهل السنة نكتك أهل السنة هاو نكتك أهل السنة ومعروفان لدي ننوات ولو تنبوليك قنقميمي بالعلم والفضل ni watu ambao nawafahamu kwamba ni watu wenye elimu. Nataka mshike maneno haya Ibn Baz, ni watu wenye kufahamika kwamba ni watu wenye ilmu, bil ilmi yani ni watu wenye ilmu, wal fadhl ni watu wenye fadhila, kama kule uliposoma ukimtetea Ibn Sina ukatafuta hoja za kuungaunga. Imam Nawawi kaeleza katika Riyadhus Salihin kaeka mlango hasa babu tawqiri al-ulama'i wa ahli al-fadli, eh akataja pale ahli al-fadli, akaingiza Ibn Sina katika wafadhili vile vile, akamchomeka kinguvu nguvu. Sasa Ibn Baz hapa awataja kwa majina yao kwamba Sheikh Muhammad Amani al-Jami na Sheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali kilahuma min ahli sunna wa ma'rufan ladayya bil ilmi والفضل نيوين يكفاني كفانو ميمي كعلم نفضيلة والعقيدة الصالحة نيتكاد سهيه اتكاد نزوري اتكاد زاون نزوري هون اتكاد بطوفو اكيان دليا كسيمة ابن باز رحمه الله فأوصي بس النووسي يعني أهل السنة بالاستفادة من كتبهما كبات فايدة kutoka kwenye vitabu vyao. As-Sana'u al-Badi' ukurasa wa 13. Kwa hiyo Ibn Baz rahimahullahu ta'ala atuhusia sisi watu wa sunna tupate faida kutoka kwenye vitabu vya wanawachuoni hawa ambao Salim Abdurrahim Barahiani na mwenza wake na mshirika wake Abu Hamza Abubakar Abdo wamemtukana mwanawachuoni huyu na kusema kwamba ameanzisha kundi jipya laitwa salafia jadida. Lakini Ibn Baz ajua kwamba Sheikh Muhammad Amani al-Jami itikadi yake ni nzuri na sisi tupate faida kutoka kwenye vitabu vyao. Hiyo ni kauli ya kwanza Ibn Baz. Kauli ya pili asema wa ikhwanuna al-mashaikhu al-ma'rufuna fi al-Madinah laysa 'indana fihim shakkun هم أهل العقيدة الطيبة ومن أهل السنة والجماعة مثل الشيخ محمد ابن علي محمد أمان بن علي ومثل الشيخ ربيع ابن هادي أو مثل صالح بن سعد السحيمي كلهم معروفون لدينا بالاستقامة والعلم والعقيدة الطيبة. Asema ndugu zetu mashekhe ambao ni maarufu katika mji wa Madina, kwa sababu mashekhe hao wote walikuwa wakiishi Madina, nao hawana shaka kwetu, hatuna shaka nao sisi. Laisa indana fihim shakkun, sisi hatuna shaka nao yote kwamba ni watu waovu au ni watu wamepinda katika manhaji ya salaf, hatuna shaka nao. Hum ahlu al-aqidati at-tayyiba, hao ni watu wenye itikadi nzuri. ومن أهل السنة والجماعة لنكتك أهل السنة والجماعة أكمتج الشيخ محمد أمان بن علي الجامي نالشيخ ربيع بن هادي المدخلي نالشيخ صالح ابن سعد السحيمي شيخ ينباية السيبي أنا درس كتك مسكتي أو أنا سميش كتك مسكتي ومتومي صلى الله عليه وآله وسلم أمباية يأي براهياني اللي كتجيوكم با زياريتو يكون السعودية vile vile tumekusudia kwenda kwa Sheikh Muhsalih Suhaimi. Asema piga mkasi, simjui huyo kutokana na ujahili aliyokuwa nao au kusudi alizokuwa nazo na kibri alichokuwa nacho kwa wanawachuoni wa Ahlus Sunna wal Jamaa. Sasa anasema ibn Baz kulluhum ma'rufuna ladaina bil istiqama, wote hao wanafahamika kwetu sisi kuwa na msimamo madhubuti. Istiqama ni mtu kuwa na msimamo wa sawa sawa, amesimama katika njia ya sawa sawa. Kwa hiyo ibn Baz anasema najua kwamba hawa ni watu wenye istiqama, msimamo mzuri, tena si msimamo mzuri bila elimu, wal ilmi na elimu, tena wal aqidati tayyiba na itikadi nzuri. Kitabu hicho hicho ukurasa wa 13. Vile vile alipofariki Sheikh Muhammad Amani al-Jami, baada ya kufariki Sheikh Muhammad Amani al-Jami, Sheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala akasema maneno mengi, miongoni mwa hayo akasema Sheikh Muhammad